У эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Атэль Танатос Палац» паводле аповесці Андрэ Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконваюць народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, артысты Владзімір Бузук, Абрам Навасельскі, Іван Ліснеўскі, Владзімір Багалюбскі. Запіс 1968 года. Что за акциями компании спил? 59 с верткою. А пенни код? 28. 28 волков. Курс акций упал на 20%. И находится ж дурни, якія не верыць, сцвярджаюць, что гэта не крызіс. Яшчэ аднаму не пашанцавала. Тым горш для яго. По 120 долларов. 53 доллара страты на кожный. Так. Это конец. Починать все с початку. Это махчима. Калі б Фані праявіла цярплівасць і мужнасць, але ў яе няма літасці. Яна кінула мяне аднаго. У грошай засталося долларов 600, нават меней. Можна пражыць месяцы два, тры. А потым упасці з 20-го паверха. Сколько секунд? 3-4. Кров на асфальте и раструшенное тело. А коли одразу не помрешь, отель Танатос Палац, Нью-Мексико. Дивный адрес. Кто мне может оттуль писать? Отель Танатос Палац, директор Генри Берстек. Дорогі пан Манье, мы сёння звертаемся да вас не выпадкова, а маючы пэўныя звесткі аб вас. У нас ёсць падстава спадзявацца, што нашы паслугі могуць вам спатрэбіцца. Вы не маглі, вядома, не заўважыць, што ў жыцці нават самага мужнага чалавека складаецца часам такія фатальныя акалічнасці, з якімі нельга змагацца, і тады прыходзіць думка аб смерці як аб жаданым ратунку. Заплюшчыць вочы, заснуць, каб ніколі больш не прачынацца, не чуць ні пытанняў, ні папрокаў. Многія з нас мелі такое жаданне, марылі аб гэтым. Аднак так бывае бадай што зусім. Людзі не адважваюцца абарваць такіх пакут, і гэта зусім зразумела, калі ўспамінаеш тых, хто прабаваў гэта зрабіць. Большасць самагубстваў канчаецца страшэнна няўдала. Адзін хацеў пусціць сабе кулю ў лоб, а зачапіў зрокавы нерв і аслеп. Другі, жадаючы навекі заснуць, выпіў снатворнага, але памыліўся дозай і прачнуўся дні праз тры, паралізаваны, без памяці, з хваробай мозгу. Самагубства — гэта мастацтва. Але разам з тым, па самой сваёй прыродзе, яно не дазваляе чалавеку набыць належны вопыт. Маючы гэтакі вопыт, дарагі пан Манье, і спадзяючыся, што закранутая намі праблема вас зацікавіць, мы гатовы прапанаваць вам свае паслугі. З'яўляючыся ўладальнікамі атэля, які знаходзіцца на граніцы Злучаных Штатаў Мексікі і пазбаўлены афіцыйнага кантролю дакучлівых прыватных візітаў, дзякуючы пустэльнаму характару мясцовасці, мы прыйшлі да пераканання, што наш абавязак памагаць чалавецтву і тым з нашых братоў, хто па сур'ёзных і няўхільных прычынах хацеў бы разлічыцца з жыццём. Мы даём спосаб выканаць гэта без пакут і асмелімся сцвярджаць без усякай рызыкі. В отеле Танатос Палац смерть споткай вас у сне, деликатно и без полю. Техничная спрактикованность, набытая нами за 15 годов бесперапынного старания, только за апошний год мы обслужили больше за 2000 клиентов, дозволяя нам гарантаваць і надзейнасць у жыттай дазіроўкі, і хуткі вынік. Дададзім таксама яшчэ кліентаў, якіх мучыць сумненне або перакананні рэлігійнага характару, пры дапамозе вынайдзенага намі адмысловага метаду мы вызваляем іх ад усякай маральнай адказнасці. Мы добра ведаем, што большасць нашых кліентаў абмежавана ў сродках, і таму мы давялі расцэнкі танатоса да мінімуму. Каб пасяліцца, ў нас хопіць $300, якія ўносяцца адразу. Гэты невялікі ўзнос вызваляе вас ад далейшых затрат на ўвесь час, пакуль вы будзеце ў нас. Але працягласць гэтага часу не павінна быць вам вядома. Узнос пакрые выдаткі па самой аперацыі, па пахаванню і па нагляду за магілай. Так сама важна дадаць, што Танатос знаходзіцца на лоне прыроды ў цудоўнай мясцовасці. мае 4 тэнісныя корты, пляцоўку для гульні ў гольф і вялізны басейн для плавання. Кліентура адэля складаецца з асоб мужчынскага і жаночага полу, і амаль уся належыць да высокіх і вытанчаных слаёў грамадства. Сацыяльная згода, якая пануе ў нашым атэлі, памножаная на незвычайную сітуацыю, надае адпачынку ў ім ні з чым не параўнаную прывабнасць. Пасажыраў, што едуць да нас, просім выходзіць на станцыі Дэмінг, дзе іх чакае спецыяльны аўтобус атэля. Аб прыездзе просім паведаміць загадзя за 2 дні наперад письмом або телеграфом. Наш телеграфный адрес: Танатос Палац, Нью-Мексико, директору Берстекеру. Танатос Палац, Нью-Мексико, директору Берстекеру. Танатос, сэр? Так. Давайте ваш чемодан. А чий багаж там уже лежит? А вы не бачите? Тых двух молоденьких блондинок. Неужо и этой милой девчинки приехали сюда помирать? Вы давно працуете шофером, Танатос? 3 года. Дивная, видать, работа. Дивная? Чему дивная? Я вожу автобус, что ж тут дивного? Скажите, ваши пассажиры коли-нибудь вертаются? Не часто. Але гэта бывае. Вось, напрыклад, я. Вы? Сапраўды? Вы приехали сюды як кліент? Вот что, мистер. Дзяўчаты сели, поедем. Я взялся за работу не для того, каб вы у мяне распытывали. Сэр, прошу вас запомнить гэтыя карткі. Просьба дакладна записать дату и месяц своего нараджэння, а таксама прозвище асоб, яким трэба паведаміць у выпадку несчастнага здарэння. Просьба назваць адрасы сваякоў ці сяброў, самыя меншыя 2, і абавязкова перапісаць ад рукі на роднай мове наступную заяву. Форма А. Я, ніжэй падпісаны, будучы пры сваім розуме і цвёрдай памяці, сцвярджаю і сведчу, што сам добраахвотна расстаюся з жыццём, а таму здымаю цалкам з дырэкцыі служачых атэля Танатос Палац усякую адказнасць, калі са мною што здарыцца. Калі са мною што здарыцца. Вось тут падпішыце, сэр. Жан Манье. Дякую, сэр. А гэтыя мілыя дзяўчаткі. Яны таксама перапісваюць форму А. Вітаю вас, вітаю вас у отелі Танатос Палац. Заходьте, пожалуйста. Гэта ваш отель? Не, сэр, гэта уласнасць акцыянернага таварыства, але ідэя сапраўды мая. І я прызначаны яго дырэктарам пажыццёва. А як вам удаецца пазбегнуць непрыемнасці ад мясцовых улад? Непрыемнасці? Але ж мы не робім нічога, што супярэчыла б звычайным абавязкам гаспадароў атэля. Мы даём нашым кліентам тое, што яны хочуць. Зрэшты, пан Манье, ніякіх мясцовых улад тут няма. Няма. Гэта тэрыторыя так дрэнна размежавана, што ніхто дакладна не ведае, каму яна належыць. Мексіцы ці злучаным штатам. Доўгі час гэта плато лічылася недаступным. Сігару прашу. Дякую. Вось існуе легенда, што некалькі стагоддзяў таму назад сюды ўцяклі рэшткі аднаго індзейскага племені, каб памерці разам, ратуючыся ад еўрапейцаў. І тутэйшыя жыхары кажуць, што іх душы вартавалі калісьці гару, не дазваляючы нікому падняцца. З гэтай прычыны нам і ўдалося купіць тут зямлю па сходнай цане, каб жыць вольна і незалежна. А сем'і вашых кліентаў не падавалі на вас у суд? Падаваць на нас у суд? Божа праведны, за што? Хто нас можа судзіць? Надварот, сэр, сем'і нашых кліентаў рады, што нам без усякага скандалу ўдаецца вызваліць іх ад праблем далікатных і часам вельмі пакутлівых. Не, сэр, мы ўсё гэта робім хораша, карэктна. Нашы кліенты і нашы лепшыя сябры. Віскі, кока-колу, як сказаце? Не, дзякую. Можа, вы жадаеце паглядзець свой пакой? Калі вы не супраць, мы вас змесцім у нумар 113. Спадзяюся, вы не верыце ў прыкметы. Ніколькі. Ну, вось і добра. Але я выхаваны ў строгіх рэлігійных правілах. І шчыра прызнаюся, думка аб самагубстве мені трывожыць. Ну, што вы, сэр, якое самагубство? Аб гэтым і гаворкі быць не можа. А што да 300 долараў, калі ласка, сэр, дайце іх па дарозе нашаму касіру, кабінет яго побач з маім. Слуга прывядзе вас у нумар 113. Калі у вас вечэра? У 8:30, сэр. Я сустрэну вас у салоне. Да вечара, містэр... Берстэкер. Містэр Берстэкер. Містэр Манье, я вас шукаў. Паколькі вы адзін, я падумаў, Ці не будзе вам прыемна павячэраць у кампаніі з адной нашай кліенткай, місіс Кларай Кірпішоў? Я прыехаў сюды не дзеля таго, каб весці свецкае жыццё. Я разумею. Але ўсё роўна. Можаце вы мне паказаць гэтую даму, не знаёмячы з ёю? Вядома, пан Манье. Місіс Кірпішоў, вунь тая маладая жанчына ў белым плацці, што сядзіць каля піаніна і гартае часопіс. Мне не верыцца, каб яе выгляд каму-небудзь не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Гэта на рэдкасць прыемная дама, добра выхаваная, інтэлігентная, з арыстакратычнай душой. Місіс Кірпішоў і сапраўды вельмі прыгожая жанчына. Цёмныя валасы, локаны звісаюць аж на плечы, высокі лоб, вочы разумныя, цёмныя, мяккія. Няўжо і місіс Кірпішоў? Містер Берстэкер. Містер Берстэкер, што хіба і гэтая дама прыехала да вас, як і я, з той жа мэтай? Вядома. Вядома. Калі так, пазнаёмце мяне. Мы правялі з вамі цудоўны вечар. А як трапілі сюды вы? Як і многія. Я выйшла замуж за чалавека багатага, добрага па натуры, але я не любіла яго. Пакінуўшы яго паўгода таму, я выехала ў Европу з адным вельмі прывабным і цынічным маладым пісьменнікам. Я з ім сустрэлася ў Нью-Йорку. Я думала, што ён ажэніцца са мной, як толькі я атрымаю развод. Але, апынуўшыся ў Англіі, ён даў мне зразумець, што я яму надакучыла і не патрэбна. Зняважаная, пакрыўджаная яго жорсткасцю, я паспрабавала растлумачыць яму, што дзеля яго я ахвяравала ўсім, трапіла ў жудаснае становішча. Тады ён сказаў мне: «Клара, вы жанчына мінулага стагоддзя. Каб я падазраваў гэта, я не звязаўся б з вамі, не забраў бы вас ад мужа і дзяцей, мілая мая. Вам трэба вярнуцца, ваша прызванне, мець кучу дзяцей і нянчыць іх». Тады я ўхапілася за апошнюю надзею ўгаварыць свайго мужа Нормана Кірпішоў, каб той узяў мяне назад. Я была ўпэўнена, што я здолею крануць яго сэрца і дабіцца свайго. Аднак Норман, акружаны варожай мне зграяй сваякоў і кампаньёнаў, быў неумольны. Пасля некалькіх пакутлівых і дарэмных спроб, даведзеныя да адчаю, аднойчы раніцай я знайшла ў сваёй паштовай скрынцы праспект атэля Танатос і зразумела, што гэта адзіны спосаб хуткі і лёгкі вырвацца з той страшнай пасты, у якую трапіла. А вы не боитесь смерти? Этому боюсь. Але еще больше меня пужает життё. Достигнутый отказ. Гора научит такое гора, как у меня. А вы хочете померти только тому, что понизилась цена ваших акций? Неужели вы не разумеете, что про год, про два, но самое большее про три, когда у вас хватит мужности жить, вы все это забудете и, может, навод верните свои страты? Мои страты не головная причина. Это сапраўды не имело бы значения, коли бы в моем житті захавался хоть який-нибудь сенс. А я уже казал вам, что от меня отмовилась жонка. У Франции меня нема ни близкой родни, ни сябров. И еще, как уже до конца быть щирым, скажу, я колисьці покину свою батьковщину про одну великую неудачу у кахання. За кого ж мне теперь змагаться? Як за кого? За самого себе? За тих, хто вас покахає? А это все буде, обов'язково буде на вашем шляху. Коли вы переконалися, что некоторые женщины у тяжкую для вас хвилину поводили себе гидно, не осуджайте несправедливо всех. Вы серьезно думаете, что есть на свете женщина? Я хочу сказать, женщины, яких я бы мог покахать, якія згадзіліся б некалькі гадоў жить у галечі, у бедности, у постоянном змаганні. Я в этом упевнена. Есть женщины, якія любяць боротьбу, а у бедноте знаходят некую романтичную асалоду. Наприклад, я... Вы? Я... Ой, я... Я только хотела сказать, что... Мне здаётся, что нам треба вернуться в салон. А вы не думаете? Вы не думаете, что в эту ночь... О, не. Не. Вы ж только что приехали. А вы? А я тут уже два дни. Тогда я думаю, мы завтра встретимся. Так, и сделаем невеликую прогулку у горы. Доброй ночи. Доброй раніцы. Доброй раніцы. Я, здаецца, напужаў тых маладенькіх дзяўчат. Яны разбегліся, убачыўшы мяне. Гэтыя дзяўчаты австрыйкі, вельмі баязлівыя, яны расказалі мне сваю гісторыю. Цікава. Спадзяюся, вы мне пра іх раскажаце. Не абавязкова. Ви хоч трошки спали вночі? О, так. І доволі моцно. Ви знаєте, мені здається, що цей хитрий берстекер нам чогось підліває на сон. Не думаю. Спав я нормально. І прочнувся зусім здоровий. І вельми щасливо. Давайте пойдем в эту стежку, и вы мне расскажете историю молоденьких австрийек. Вы тут будете моей Шахерезаны. Так, или у нас не будет тысячи и одной ночи? У нас? Вы кажете, у нас? Девчонки этой близняты, две сестры. Яны разом выховывались, и не было у них никаких близких сябров. В 18 год им попался некий венгерец, аристократ, со знатной семьи, пригожий, як анёл, и музыкальный, як цыган. И обедве одразу страшенно закахались у яго. Праз некалькі месяцев ён посватывался до одной из сестер, другая за чаю поспробовала утопиться. Тады тая, якой граф Нікі зрабіў прапанову, вырашила адмовить ему. И сентиментальные девчинки надумались померти разом. А тут як раз подоспел, як мне, як вам, проспект отеля Танатус. Якое вар'яцтво. Яны ж молодые и прыгожие. Ну чаму ж им не жить в Америцы? Хіба на свете мало добрых хлопцов, яких можно полюбить? Трошки терпливости, и все наладилось. Ну, сюда как раз и едут те, у кого нема терпливости. Все мы разважаем разумно, коли справа нас не дотычется, сказал же нехто. У кожного хапая мужности, как пережить чужую беду. Нам треба вертаться в отель. Так, мы долго ходили по парку. Жан. Ходили, обнявшись. Клара. И все это бачили. И садовник, побачивши нас, отвернулся. Да чего все ж добре жить на світі. Дозвольте. А, мистер Ванье. Заходьте, заходьте, коли ласка. Віскі, соди, коктейль, бренді. Ні, щиро дякую. Чим могу бути вам корисний? Корисний? От так, пан Берстекер. Во всякому разі я сподіюся. Тоє, що я скажу, вас, напевно, здивить. Слухаю вас. Перемена така раптовна. Але життя є життя. Одним словом, я прийшов сказати вам, що передумав. Я не хочу помирати. Ви це серйозно говорите, пан Ванье? Я добре розумію, що ви полічите мене чоловіком непослідовним і нерішучим. Але ж воно зовсім натурально, що при нових обставинах міняються і наші жадання. Тиждень тому назад Коли я атрымаў ваше пісьмо, я быў адчай, адчуваў сябе адзінокім. Мне здавалася тады, што няма ніякага сэнсу змагацца. Сёння ж усё перайначылася, і гэта дзякуючы вам, пан Берстэкер. Дзякуючы мне? Так, так, бо гэты цуд стварыла маладая асоба, з якой вы пасадзілі мяне за адзін стол. Місіс Кірбі Шоу. Чароўная жанчына, пан Берстэкер. А? Што я вам казаў, пан Манье? Чароўная і гераічная. Даведаўшыся, у якім цяжкім становішчы я апынуўся, яна згадзілася падзяліць са мной пакуты майго жыцця. Вас гэта здзіўляе? Ніколькі. Мы тут привыкли до всяких нечеканных перемен. И я рад за вас, пан Манье. Вы еще таки молоды, вельми молоды. Дык вось, коли вы ничего не маете супрать, завтра мы с миссис Кирби Шоу поедем отсюда. Значит, миссис Кирби Шоу так само адмаўляецца ад... Ну, вядома. Зараз яна будзе ў вас і сама пацвердзіць. Віншую вас, містер Манье. Віншую вас ад усяго сэрца. Дзякую, дзякую. Я шчаслівы. Застаецца ўладзіць яшчэ адно пытанне, даволі далікатнае. Калі ласка. $300, які я вам заплаціў, гэта амаль усе мае грошы. Растлумачце, калі ласка, цалкам і поўнасцю яны пераходзяць Танатосу, ці я магу атрымаць назад некаторую суму, каб купіць білеты на дарогу? Мы людзі сумленныя, містер Манье, і бяром плат толькі за тое, што зроблена намі рэальна. Завтра раніцей касір падагуліць ваш рахунак з разліку $20 у суткі за нумары абслугоўвання, і рэшта вам будзе звернута без затрымкі. Ваша спагада і велікадушнасць. Ах, пан Берстэкер, я не ведаю, як вам і дзякаваць. Ну, што вы, што вы. Да вашых паслуг, містер Манье. До ваших послуг. Вы меня кликали, сеньор директор? Заходьте, Саркони. Я вам потребен, сеньор директор? Так, вы мне потребны. Сегодня у ночи пустите газ у нумар 113. Так гадзіны ў дзве. Загадайце, сеньор дырэктар, спачатку даць сонны газ, а потым ужо смяротны. Думаю, што не трэба, ён будзе спаць моцна. На сёння ўсё. А завтра, як і дамовіліся, дзве дзяўчынкі з 17-го. Слухаю, сеньор директор. Идите, Саркони. Можно? О, Клара. Алло. Заходь. Заходь, заходь. Як раз я збирался тебе покликать. Твой клиент уже был у меня, попередил, что хочет выехать. Ну, мне здаётся, что я заслуговую похвалы, сэр Берстэкер. Чистая работа, правда? И худкая. Я гэта улічу. Хочешь выпить? С приемностью. О, прошу. Так. Так. Значит, сегодня у ночи его? Так. Сегодня у ночи. Ах, бедный хлопчик. Такий романтичный, такий душевный. Все яны душевные. А жорсткий ты человек, Берстекер? Ну. Як только у них обуджается смак до життя, так ты отправляешь их на той свет. Жорсткий? Наоборот, у гэтым есть сутность нашего гуманного методу. У небараки были сомнения религийного характера. Я их супокою. Так, ну, завтра тебе отпочинок. О, Господи, нарешті. Так, а на послезавтра новое задание. Еще один финансист, на этот раз со Швеции. Со Швеции? Так, и май на увазе, не вельми молоды. А мне так сподобался этот французик Жан Манье. Работу не выбирают. На, возьми свои $10. И вот тебе еще 10 премиальных. О, Сербер Стеки. Дякую. И помни. Помни, послезавтра новое задание. Окей. Поважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Атэль Танатос Палац» паводле аповесці Андрэ Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконвалі Жак Манье, артыст Владзімір Бузук, Берстэкер, артыст Абрам Навасельскі, Кірбі Шоу, народная артыстка Республікі Беларусь Зінаіда Браварская, шафёр, артыст Іван Ліснеўскі, партье, артыст Владзімір Багалюбскі. Запіс 1968 года.